jekk qatt ma rajt il-wirjiet tal-frott, qatt ma tkun tabxi qabel gabillot, bejjem u tjur xejjex kull staġun, hemm ġol imnarja trid tkun. Tarajt tiġrijiet f'inżul ix-xejn, fjaqli mixogħli minn fuq il-jum. Ġejjeġ jaqlu il-fnik bil-lejla l-għen, għana li faxxink bħallim bit pur. Meta nisma l-qibem mil-kampnar tidoqqu il-koll fl-imnarja, nistħajilni qebbejn sema u ard indur fuq sħab xalata, xiex mil tkun il-buske f'dan il-jum ta' storja. Nisnu niklu ndoqqu u inkantaw, niċċelebraw l-imnarja. Nizmin antik jieġi turist kurjus jistaqsik, dak l-emigrant arad muħfajnejħ mura jidlu ġumx minnek ħej. Tara li tfajli mal-ġuvintu jitfu jihdu gost dal-lejl taġmi. Mixolin, ejt fejn trid tmur, għada jmorru il-koll nomu l-armin. Mekanizma l-qibem mil-kamdar idoqqu il-koll l-imnarja, nisħajilni qebbejn sema ward indur fuq sħab xalata, xiex mil tkun il-buske f'dan il-jum ta' storja. Nisnu niklu ndoqqu inkantaw, niċċelebraw l-imnarja. Meta nisma l-qibem mil-kamnar idoqqu il-koll l-imnarja, nisħajilni qebbejn sema war indur fuq sħab b'xalata, xieġmi tkun il-buske f'dan il-jum ta' storja. Nisnu niklu ndoqqu inkantaw, niċċelebraw l-imnarja.